Dzień dobry, Chorzów, powiedział właśnie Piotr Stelmach. Przenosimy się na scenę męskiego grania. Proszę Państwa, to jest publiczność, słychać nas w tej chwili w całej Polsce. Historia piękna, którą mamy do opowiedzenia, którą oni opowiedzą muzycznie, zaczęła się na męskim graniu w Krakowie rok temu. Jeden zespół od drugiego musiał pożyczyć gitarę basową, a później poprzez kolejne rozmowy stwierdzili, że właściwie pojedziemy razem w trasę. I to jest ten projekt. Teraz na antenie Trójki i w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. Z wielką przyjemnością zapowiadam, bo to są dzieci, właściwie jedno wielkie dziecko męskiego grania. Jazz Zombie! W ogóle mnie to nie skurwiło. Zombie! No i Zombie, zespół, gdzie Zombie? W powietrzu wisi bon, ups, ale pola! Znaczy kolacja strawiona, niczym nie zmęczona, sielanka jaglona, objawiona, obdarzona, przeszłażona w tle. No dalej, kuś mnie! To ja miałem, zapomniałem. Pociągałem za mocno drąba, więc głowa zmocona całkiem rankiem. Nie pamiętam jego twarzy wśród realnych miraży. Podeszedł i dorwę do los, i kąga w nos. Wymierzył ten neurotykonanista. Sam wynika przecież czysta, to reakcja klasyczna. Dlatego moja droga nieetyczna, lecz logiczna. Od tej pory o nim rozmyślanie. Laleczki wodu na chowanie i sprawdzanie i stwierdzanie. Czy głęboko, czy głęboko. Odpowiednie jazy, bo to brały jak chciały kastanie. Ale są fajne, co? Dezerter oczywiście pomylił. Prostytutce, mej kochance, Jolance, naszej tetate, gdy założyła coś Freda, portesze na tango, spadefonu lub posedoble, też tu modne, poszczone po winylowym kole, sprawy z dziwką, łódki słodko drżą, widać jedną mimą, która mnie szanowana, nie zdeklarowana, kurtyzana, katowana przez obcego sutenera, mente frajera, niegdyś pasera, ciekawe czy pamięta Hanki sutenera, dosięgła go szpadryna, szemrana moja dintojera, wyczekana w ręku jesienią krwią zabłysnął nóż, już urkę nie żyje, nie oddycha już, cóż z tego załamanie moje blisko, tuż tuż fa fatal, odeszła dawno w dal. Hanko, czy to ty, czy tylko déjà vu, się tylko przez łzy. Szemrane miasta, oblicze i Hanka prostytutka, co nie całuje nigdy w ustka. Piękna niczym polane, grywam pastaszek, podarł sepi foto, to spod latarni tango, sutę z dachat pól schów, póki piwa to tektoli, aż po samodlos i golo, Hanka zdradziła go. Z różowego hoteliku, porteliku, koncierż widział na czwartaku, w pokoiku stachu, tylko tango. Się uspokoi, szemrane serce zagoi, tych zraną wódę siło i ból to koi, ale Stach nie słucha, delirium chwyta, w rozpaczy noża szuka, nie słucha, chce w same serce Hance swej kochance, wepchnąć nóż nad jej ciałem, szeptać, cóż zrobiły, cóż. Stop. strachu. Ja po nocach wciąż płaczę. Stachu, gdy cię z inną zobaczę. Poprzez łzy, Hanko, czy to ty, czy tylko déjà vu się tli? Poprzez łzy, Hanko, czy to ty? Panowie, drogi chorzowie, trąbka, elektronika, pan Adam, perkusja, pan Ralf, bas numer jeden i głos, Ryszard, głos i bas numer dwa, Wojtek, instrumenty perkusyjne, sampler, Maciek. Pan Wieża, oczywiście głos i instrumenty klawiszowe. Pan Karol, saksofon i flet. Timon, głos i bęben. Jądro zespołu, pan Denst Denat. Sample głos, wielkie brawo. Ja się nazywam Hubert Dobaczewski, jestem z Płocka. Dziękuję pięknie. Roland Główny w Brytni, John Saxon. W filmie Ten Ścieżki. Nienawiść się smoga, spieszę rucha, gęsze ruchy, bo gruch mój bez buty, więc to duchy się wydaje, więc to Diany się udaje. Mam pilotkę, więc nie mogę, więc reakcje moje młode, kędzior jasne skrywa uszy jak u niego, plus niego. balkona kinowego. Chłopaków z Budy spotykam jednego, drugie. Pozdrawiam Kazego, rywala mego, co? Co cztery razem pianie, raz Sputniku, raz tu kłamie. Na kalej do skupniku, weź się widział, co on marzył. Ja sześć pianie, panie, przy Sputniku, no, no i pięć na samej gotowej ścianie. Łącznie 13 zetów, na śledzenie tandetów, pipetów wydałem. Takie mamy słowa, słyszałem, zawsze olewałem. Więc znów poszedłem. Kronikę zadarowałem. Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Rękę położył, pożyczył, zapomniał, mówił, zgubił się, nie smucił. Lewo bitko wszystkich mucił, ćwiczył, tak ćwiczył, pan walk stoczył, aż się nauczył. Herman udawał, karate szkołę chował, a on tego narkotyki produkował. Kobity tatuował, kopulował, komachował. Dziwne style opracował, propagował, nie, nie, nie. Mister Williams zatytułował tego afro. Mielnie kanina, na głowie, wizjarką wie potrzebował. Skirek z tonami uprawiał, muzią skirek z tonami uprawiał. Pożelacz nie wieści, z tym miał kiepski nie wieści. Finalnie poprawiony jest znaczy. Bola obserwuje właśnie. Ta gola nie trawię tego kola. Odstawia babola, bola klacie. Macycy jak konice, obemi się z celów nawet ce może. Łe kurde! Kto Prusnego nie posłucha, nączaka poniucha. To nączaku na koniec się obdziela siłą tylko taką. Jak pisze szaną mako, juka na kichawie, bólu oznaką. Nikt dragona nie pokona, prędzej skola w końcu znawi wszystkich. Dalej udali na to, ktoś obrywał kopak, krok, krwotok. Jeden juchy potok. Krwotok, jeden juchy potok. Krwotok, jeden juchy potok. Krwotok, jeden juchy potok. Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Mam plakat Prusnego! Młodzie to ma wysokie ciśnienie, nadrzewa nogą obalenie. Skalada rozpali i zarządzenie. Thank you. Fantastyczna banda, proszę Państwa, co się dzieje? Połączone siły zespołów Laocze, Pink Floyd, Jazz Zombie! I teraz wy! Tak jest tutaj w Chorzowie. Byli Państwo z nami przez ostatnich 30 kilka minut. No, właściwie są Państwo z nami od godziny 15, ale już tak naprawdę to, co dzieje się tutaj na scenie trzeciego koncertu Męskiego Grania przez ostatnie 30 minut na trójkowej antenie. Mam nadzieję, że zapowiedziany gość, czyli Tomek Makowiecki, zdąży do nas dotrzeć i porozmawiamy z nim jeszcze przed 19, a czekając na niego muzyka, której ja doczekać się nie mogłam i tak się cieszę, że już wreszcie jest. Pierwsza zapowiedź nowej płyty Marianne Faithfull, Give My Love to London. Ta płyta ukazuje się we wrześniu, a to jest jej pierwsza oficjalna zapowiedź, singiel Sparrows Will Sing. To decipher the whole of this unholiness. I have no doubt he will figure it out someday. Kaloo, kaloo, kaloo. Then the sparrows will sing on the boulevard again, and the corridors of power will be walked by thoughtful men. The assassins and priests, that mythical beast, will surely fade away. Is eager to master the helm. They cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the helm and the fresh breeze fills the sails. Kaloo, kaloo, kaloo. Breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Hello. Hello, hello. Hello. Tak, nową płytę zapowiada Marianne Faithfull. To jest album zatytułowany Give My Love to London. Tomek Makowiecki obok mnie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Masz jakieś uczucia, jeśli chodzi o Londyn? O Londyn? Londyn jest jednym z moich ulubionych miejsc. Swego czasu jeździłem z moim kumplem. Byliśmy chyba udało nam się w ciągu jednego roku być chyba 4 razy w Londynie i powiem ci, że nie poznałem tego miasta, bo mieliśmy taki sposób podróżowania, że w zasadzie jeździliśmy tylko metrem i tylko lądowaliśmy w sklepach z winylami, więc po prostu z plecakiem na stelażu jeździłem zawsze po Londynie. A jeśli chodzi o Rzym, dzisiaj odważam się zadawać banalne pytania. Radka Łukasiewicza pytałam o tytuł płyty Safari. Aha. Ciebie zapytam o rzymskie wakacje, bo jest sezon wakacyjny, więc czuję się usprawiedliwiona takimi pytaniami, no bo w końcu Holidays in Rome tak, na twojej ostatniej płycie. Na dzisiaj to jest marzenie moje tak naprawdę, żeby pojechać do Rzymu na wakacje. Ostatni raz byłem 3 lata temu. I to miasto jest przepiękne, inspirujące i w zasadzie tam powstał pomysł na tą piosenkę. Więc no Rzym. Rzym dzisiaj przedstawimy w Chorzowie. Długo nosiłeś taką płytę jak Moizm w sobie? Aj, długo się z nią zmagałem. Przeszło 3 lata. Droga była wyboista. Natomiast już to tak z perspektywy czasu widzę, że to był czas faktycznie potrzebny na to, tak, żeby ten materiał dojrzał też we mnie, bo miałem taki okres, że faktycznie tą płytę już mogłem wydać za 2 lata temu, ale czułem gdzieś tam podskórnie, że nie jestem jeszcze na to gotowy, tak, że jeszcze potrzebuję chwili czasu. Fantastycznym prezentem okazało się to, że udało mi się właśnie Władka, Komendarka i Józka Skrzeka zaprosić na tą płytę. Ostatnim rzutem też na taśmę praktycznie już byłem. Płyta była prawie że skończona w miksach. No i nie ukrywam, że ci wspaniali artyści, ci muzycy, którzy dzisiaj tutaj ze mną wystąpią, dwóch, będę miał ich dwóch na jednej scenie, więc się ekscytuję bardzo. Myślę, że dzisiaj po prostu odlecimy w kosmos, bo tak, miałem przyjemność tutaj z jednym i drugim grać już. To jest niesamowite przeżycie. Naprawdę, ja się z tym strasznie jaram po prostu. Ten ostatni Brzeg 2, utwór, który kończy twoją płytę i gdzie właśnie masz tych wspaniałych gości, tak, to już jest taki utwór, który brzmi, że gdyby nie pomysł, że no płyta się gdzieś musi skończyć, że utwór musi mieć jakiś swój czas, to jest coś, co też mogłoby płynąć i płynąć właściwie nie wiadomo jak długo jeszcze. Zdecydowanie, wiesz, i to jest fantastyczne dla mnie, bo ta płyta, pomimo tego, że jest takim, nie mogę powiedzieć, że to jest koncept album, tak, ale jest to płyta, której się słucha w zasadzie od początku do końca. Fajne jest to, że grając na żywo ten materiał potrafimy się tym jeszcze bardziej bawić, tak, że te 10-minutowe kawałki potrafimy je dwukrotnie tak naprawdę rozciągać i bawić się tym, improwizować, i to jest fantastyczne. Dzisiaj niestety trochę będziemy musieli się w czasie zmieścić, więc będziemy się spinać, ale... Mogę jak też po koleżeńsku poprosić Piotra Stelmacha o trochę krótszą zapowiedź, to może wyhandluję ci jakąś minutę, dwie. Tak, 3 minutki. 3 minutki? Przydały, no. Dobra, zaraz się po audycji za to zabieram. Dzisiaj motywem, który pojawiał się już kilkakrotnie w rozmowach z moimi gośćmi, był kompromis, a raczej jego brak w sztuce. Mhm. To jest taka płyta, która brzmi jak album, gdzie w ogóle kompromis był słowem chyba najdalszym na liście słów zakazanych. Tak, to jest prawda. I faktycznie ja podjąłem taką decyzję, po prostu, wiesz, nie było mnie przez 7 lat tak naprawdę, nie wydawałem materiału przez ten okres i stwierdziłem, że robię płytę totalnie bezkompromisową, że nie mam nic do stracenia, że bawię się tym po prostu i pozwalam sobie na bardzo dużo. Miałem też o tyle taką komfortową sytuację, że w zasadzie wydałem tą płytę w dużej wytwórni, natomiast miałem kompletną wolność. Nawet nie słyszeli materiału, tak, przed ukazaniem się tego. I faktycznie bawiłem się formą, eksperymentowałem dużo. Jest bardzo dużo przypadkowości na tej płycie. Przy dziwnych jakichś, wiesz, tam dwukrotnie, trzykrotnie jak przesłuchasz, to pewnie za każdym razem coś nowego tam do ciebie dotrze. Więc to była totalna wolność po prostu. Totalna wolność, totalny fan i zero kompromisów. Czy to jest tak, kiedy przygotowuje się taką płytę, kiedy umieszcza się na niej pod numerem 1 10-minutowe nagranie, to jest moment, kiedy żegna się pewną myśl albo przygotowuje się na ewentualność, że ta płyta się może nie sprzedać? Że to jest płyta niekomercyjna? Wiesz co? Brałem to pod uwagę tak naprawdę i to jest chyba jeden z tych właśnie powodów, nie iść na skróty, tak? Właśnie nie podążając, nie wiem, kompromisowo, wiesz. Nie zastanawiałem się. W ogóle pracując nad tą płytą nie miałem żadnych założeń, wiesz. Po prostu ja działam trochę intuicyjnie, tak? Nie jestem jakimś tam zawodowym producentem, nie mam jakiegoś szczególnie wykształcenia. Dlatego, wiesz, dałem się ponieść temu i dla mnie to było... Ja jestem z natury takim człowiekiem, który się lubi postawić, wiesz, przeciwstawić i zawsze... moja rodzina mi zawsze mówiła, że jestem po prostu frontem staję, tak? Jeżeli ktoś mi coś każe robić, to po prostu wręcz przeciwnie, idę w zupełnie innym kierunku. I to było... Zrobiłem to z premedytacją tak naprawdę. Dziecko Księżyca w zasadzie jest piosenką, która miała formę krótszą, bo to był tak naprawdę numer 4-minutowy. Jeszcze przed wydaniem płyty pojechaliśmy właśnie tutaj do Katowic zagrać taki koncert premierowy. Totalny debiut w ogóle, bo ludzie nie spodziewali się, co usłyszą. I na tym koncercie powstała ta wersja Dziecka Księżyca. Ja potem wróciłem z Katowic z powrotem do studia. Wyrzuciłem to, co miałem i po prostu usiadłem z chłopakami i zrobiliśmy na bazie improwizacji właśnie ten numer raz jeszcze. Bardzo mnie cieszy, że powiedziałeś o Dziecku Księżyca piosenka, ponieważ ja ilekroć, a często to robię, gram ten utwór na antenie, zawsze jeśli tylko powiem, że piosenka z płyty, to zaraz mówię, o nie, utwór z płyty Moiz, bo rzeczywiście trudno o takim dziele w ogóle mówić, mam wrażenie, że jakoś je krzywdzę, mówiąc o nim piosenka. Wiesz co, to jest, absolutnie nie krzywdzisz tego, dla mnie to są piosenki, dla mnie to jest w ogóle popowa płyta i absolutnie ja jestem melodykiem, wiesz, i zawsze grałem piosenki i myślę, że zawsze będę. Rozmawiamy o dźwiękach, a co jeśli chodzi o słowa? Czy one są, to jest ważny dla Ciebie przekaz mocno osobisty, czy jednak słowa były w pewnym sensie sługą ogólnej koncepcji i tego, do czego pasują, z czym się ładnie kleją? Przyznaję, że jest to bardzo istotna rzecz, tak? Jeżeli chodzi o teksty. Ja przy tej płycie nad tekstami pracowałem z Markiem Jałowieckim, z którym się już znam dosyć dobrze i myślę, że jesteśmy gośćmi o podobnej wrażliwości. I w zasadzie to są godziny tak naprawdę spędzone na rozmowach z Markiem, głównie telefonicznych, bo ja mieszkam w Trójmieście, on w Mysłowicach. Ja po prostu dzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim w ogóle o tym, co się u mnie dzieje. Wiesz, wysyłałem mu wszystkie pierwsze demówki, jakie miałem. Gadaliśmy o tym, ja po prostu, wiesz, miało parę dni, tydzień, dostawałem od niego tekst i po prostu przychodził mi dreszcz, tak? Nagle dostawałem ciarek, bo po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że ten człowiek w ogóle tak jest w stanie mnie rozszyfrować i tak mnie rozumie. I tutaj jestem ogromnie mu wdzięczny i dziękuję za pomoc Markowi oraz Graftman, który też wspiera mnie tutaj w warstwie tekstowej, jeżeli chodzi o angielskie teksty. W zasadzie na podobnych relacjach jesteśmy z Romanem i w ten sam sposób pracujemy. Tomku, myślę, że ze strony radiowca największym komplementem, najbardziej szczerym jest po prostu granie tej muzyki na antenie i ja czynię to z ogromną przyjemnością, odkąd Moizm się ukazał i za chwilę też z wielką przyjemnością zrobię to ponownie, bo skończymy naszą rozmowę i naszą audycję Your Foreign Books z płyty Moizm. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję. Nie mogę się doczekać koncertu i ja tego, też. Co szczególnie z tą ekipą dzisiaj tutaj wykonasz i pokażesz. Ja myślę, że to będzie wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy koncert i szczerze nie mogę się już tego doczekać. Zresztą sama zobaczysz, no to co wyprawia Władek na scenie i Józek, to jest tego się nie robi coś, tak? To jest odlot jakiś, to jest po prostu kosmos. Zatem jednocześnie z żalem, ale i z radością na to, co nas tutaj czeka dzisiaj jeszcze wieczorem, żegnamy się z Państwem z Chorzowa. Dziękuję w imieniu całej ekipy, która z nami pracowała. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, tutaj z nami Arkadiusz Skowroński, Romuald Wrzodak, Piotr Stelmach, oczywiście gdzieś blisko sceny, Anna Gacek. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Dziękuję Tomku. Dzięki serdecznie. so when it rains, make sure you're safe, try not to catch the cold. Remember me, I wasn't bad. I'm scared to sleep when everything goes wrong. Oh. Falling in love too fast or far too late. It's all I learned from foreign books instead. Falling in love with someone for one day, that's what wouldn't hurt so much again. Falling in love with someone by mistake, it's so wild from foreign books instead. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Punktualnie 19, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Izrael jeszcze przez kilka godzin wstrzyma się z ostrzałem strefy Gazy, a rozejm pokazuje, jak tragiczne są skutki wojny. Lufthansa wznowiła loty do Tel Awiwu. Piloci uważają, że to niebezpieczne. Rowerzyści przejeżdżający przez przejścia dla pieszych to prawdziwa plaga. Za takie łamanie przepisów można zapłacić nawet 3000 zł. Izraelskie władze zgodziły się na przedłużenie o 4 godziny humanitarnego rozejmu w strefie Gazy. Potrwa do 23 polskiego czasu. Tymczasem nasz specjalny wysłannik na Bliski Wschód, Wojciech Cegielski, który obserwuje to, co dzieje się na miejscu, informuje o kolejnych ciałach odnajdywanych pod gruzami. Służby ratownicze pojechały do najmocniej zbombardowanych miejsc i zaczęły wyciągać spod gruzów ciała zabitych. Do tej pory wyciągnięto już prawie 90 ciał i tym samym liczba ofiar po stronie palestyńskiej przekroczyła 1000 osób. Palestyńczycy z Gazy gorączkowo robią teraz zakupy, a służby techniczne usiłują naprawić zniszczone linie energetyczne i kanalizacje. W morze na chwilę wypłynęli też palestyńscy rybacy, licząc, że uda im się do wieczora złowić trochę ryb. W czasie bombardowań jest to zbyt niebezpieczne, bo nadbrzeże w Gazie cały czas jest ostrzeliwane ze stacjonujących w pobliżu okrętów izraelskiej marynarki wojennej. Izraelska operacja Obronny Brzeg w Gazie trwa już 19 dzień. Jest odpowiedzią na wcześniejszy ostrzał Izraela przez Hamas. ONZ twierdzi, że w czasie trwania wojny swoje domy opuściło 230 tysięcy Palestyńczyków, którzy schronili się w innych miejscach w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Dyplomatyczne wysiłki polityków z całego świata na razie nie przynoszą efektów. Izrael powtarza, że chce zniszczyć tajne tunele Hamasu i składowiska broni. Hamas mówi, że stały rozejm będzie możliwy tylko wtedy, gdy Izrael zniesie blokadę Strefy Gazy wprowadzoną 7 lat temu. Po kilkudniowej przerwie niemiecka Lufthansa wznowiła loty do Tel Awiwu, ale decyzję tę skrytykowali piloci. Z Berlina Wojciech Szymański. Decyzję o przywróceniu rejsów ostro skrytykował Związek Zawodowy Pilotów Lufthansy. Rzecznik związku powiedział, że trudno to zrozumieć, bo w kwestiach bezpieczeństwa nic się nie zmieniło. Jak podkreślił, izraelski system przeciwrakietowy nie jest w stanie wychwycić wszystkich pocisków wystrzelonych w Strefie Gazy. Piloci podejrzewają, że ich firma ugięła się pod polityczną presją z Berlina albo Izraela. W grę mogą też wchodzić straty finansowe, jakie wiążą się z odwołanymi lotami. Rzecznik Lufthansy zdecydowanie zaprzecza. Podkreśla, że linia podejmuje decyzję w sprawie lotów, biorąc pod uwagę wyłącznie kwestie bezpieczeństwa, a większość linii lotniczych już wcześniej przywróciła rejsy do Tel Awiwu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Do Tel Awiwu latają już m.in. samoloty z Polski i Stanów Zjednoczonych. 2/3 Polaków dobrze ocenia policję, a prawie 90% czuje się bezpiecznie tam, gdzie mieszka. To rekordowo wysoki wynik, najlepszy od 1987 roku, chwali się komendant główny policji. W Warszawie odbyły się główne uroczystości związane z 95. rocznicą powstania polskiej policji. Marek Działoszyński nie tylko chwali swoich podwładnych, ale także bierze ich w obronę, nawiązując do niedawnych wydarzeń w Gorzowie Wielkopolskim. Tam policjanci postrzelili mężczyznę, który zniszczył kilka samochodów. Wszystkim tak łatwo wypowiadającym się w mediach krytykom postawy policjantów chcę wyraźnie powiedzieć. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Będziemy je chronić w każdej sytuacji zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami. Dzień po wydarzeniach w Gorzowie Wielkopolskim w Rudzie Śląskiej policjanci strzelali do agresywnego pacjenta w szpitalu. Mężczyzna zmarł. Wielu ekspertów, oceniając te wydarzenia, mówiło, że pokazują braki w wyszkoleniu funkcjonariuszy. Więcej rozsądku na rowerze apelują ci, którzy jeżdżą samochodami. Na tej przejściach dla pieszych, gdzie nie ma znaku dla rowerów, to przejrzenie nie patrzą. Mam zielone światełko. Rozglądam się, nikogo nie ma. Rowerem bardzo szybko z tyłu jedzie i wjeżdża. Jechał po chodniku, ja jechałam ulicą i on raptem na przejście. Przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych to jest łamanie przepisów, potwierdza Urszula Tarta z koszalińskiej policji. Oczywiście jest to niebezpieczne.